यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे राम जीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वैराग्य असली वो है जो मैं और मेरा नहीं सुहाता है, मैं और मेरापन है ये सुहाते नहीं, अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। ना मैंपन प्यारा लगता है, ना मेरापन प्यारा लगता है। इसके सिवाय दूसरा क्या प्यारा लगेगा? ना शरीर, ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रिया, ना संसार, ना कुटुंबी, ना रुपये पैसे, ना जमीन, ना जायदाद, ना लोग, ना कुछ अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। इसका अर्थ नहीं इसे कुछ बैर हो जाए, क्या नाश कर दे, इसे कहीं भाग जा, ये मतलब नहीं है। भीतर में जो प्रियता होती है, मैंपन में एक प्रियता है, मेरा कोई निरादर ना कर दे, मेरा कोई अपमान ना कर दे, मेरी निंदा ना कहीं हो जाए, मैं कहीं दुख में ना फंस जाऊं, मेरे प्रतिकूल ना आ जाए, ये बातें मिल जाती, मिट जाती। वैराग्य होने पर ये चीजें मिट जाती है, विराग रहता ही नहीं। आदर हो जाए तो क्या, निरादर हो जाए तो क्या फर्क क्या पड़ता है? आदर भी आने जाने वाला, निरादर भी जाने आने वाला, महिमा भी आने जाने वाली, निंदा भी आने जाने वाली, आदर सब आने जाने वाली है। संयोग है वो वियोग है, वियोग है वो, कुछ आने वाला नहीं। इसके होने न होने में कोई असर न हो, इसका नाम वैराग्य है। राग रहित होना विरक्ति। पदार्थ सब कुछ है परंतु उसमें खिंचाव नहीं है, मन का राग नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। कैसे प्राप्त होता है? तो वैराग्यवान पुरुषों की कथा सुनने से, वैराग्यवान संतों के चरित्र सुनने से, चरित्र पढ़ने से, उनकी तरफ दृष्टि डालने से, और मेरे को वैराग्य हो जाए ये भावना से, और भगवान की कृपा से मेरे वैराग्य होगा। सुते हो रहा है, हमारी इसमें रुचि नहीं रही है। पहले जैसे भोगों में, संग्रह में, आराम में आकर्षण था, वैसा आकर्षण नहीं है, तो वैराग्य शुरू हो गया, वैराग्य शुरू हो गया। इनमें प्रियता न रहे, आकर्षण रहे, ये मोहक न रहे, हमारे को खींचे नहीं। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये शरीर, संसार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, मैंपन, ये हमारा नहीं, ये संसार की, सब संसार का विभाग है ये। हमारा विभाग तो हम और भगवान, ये हमारा विभाग है। संसार में सब में परिपूर्ण परमात्मा है, शरीर में मैं हूँ, ये तो हम एक है, और संसार और शरीर ये एक है, ये अपना नहीं है, वो अपना है, ऐसा विभाग हो जाता है। कही तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, सत्वर तम त्याग दिया, सिद्धि त्याग दी, वो वैराग्य कर रहे थे, ये परम वैराग्य पर वैराग्य तत् परम पुरुष क्या गुण शिष्यम गुण से गुणों से भी तेरे गुणों से वैराग्य सत्र तब ये भी बदलते रहते हैं कि हमारे साथ क्या रहेगा, हम तो बदल नहीं बदलने वाले हैं। और गुण है सतो गुण आए तो हम रहते हैं, सतो गुण चला गया रजो गुण आए तो हम रहते हैं, तमो गुण आए तो हम रहते हैं, निद्रा आए तो हम रहते हैं, स्वप्न आए तो रहते हैं, जागृत होते हम रहते हैं, संपत्ति आ जाए तो हम रहते हैं, संपत्ति चल जाए तो हम रहते हैं, तो हम तो रहते हैं, ये बहते हैं, ये इनका हमें क्या मतलब है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे आप दरवाजे पर बैठे कई आदमी चले गए सामने से, तो वो चले जाने वालों से हमारे क्या संबंध, हम बैठे हैं रहने वाले जाने वाले, ऐसे हम तो रहने वाले और ये शरीर प्राण और इंद्रिया मन और बुद्धि जाने ही वाले चंचल चल रहे थे, हम ऐसे क्या मतलब इसे हमें क्या लेना देना है, कहीं में कई आदमी चले उनसे हमारे क्या मतलब है, कितने आवे कितने चले जाए, तो न आने से मतलब है न जाने से मतलब है, ही नहीं वो मतलब, ऐसे ही हो जाए ऐसे ना वैराग्य है। तो वैराग्य माना की संगति करने से वैराग्य होता है, और भगवान में प्रेम होने से स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है। जैसे लड़की अपने घर से मानो पिता के घर से ससुराल चली जाती है तो वो त्याग हो जाता है, और त्याग के फिर से वैराग्य हो जाता है, धीरे धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है, जाते हुए रोती भी है, माँ से मिलती है, बार बार वो होता है, वो धीरे धीरे धीरे वहां होकर वहां परिवार में देवरानी जेठानी है, ननद है, सास है, फिर बाल बच्चे है, उनमें वो लग जाता है, तो इस हिसाब से उलझ जाता है। ऐसे भगवान का नाम जब है कीर्तन है ये प्रिय लगे, फिर हमें क्या मतलब है भाई, क्या तो मतलब हमारा कुटुंब से है, क्या धन संपत्ति घर से है, ये तो मिला हुआ है, बिछड़ेगा पक्की बात है, सच्ची बात है, ये कितना दिन रहने वाला है, क्या ये साथ रहेंगे, क्या इनके साथ हम रहेंगे, बिल्कुल नहीं, तो क्या फायदा इनके मुंह में फंसने से, स्वतः उपलब्धि आ जाती है, सब बिगड़ जाए तो अच्छा है, बन जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है, अपने मतलब क्या है। हम देखते हैं बालकपन से देखते हैं तो संसार बदलता है, शरीर बदलता है, ये गांव संसार ये भी सब बदलता है, वृंदावन कैसा था कैसा हो गया, गलियां कैसी थी कैसी होगी, मकान कैसे थे कैसे हो गया, मैदान था मकान हो गया, हमारे देखते देखते कहें कितना बदल गया, यहां कुछ था ही नहीं, ये गली से मांगो बिहार जी तब चलने वाली गली, या कुछ नहीं था, ये वेश आश्रम थे ये कुछ नहीं था, सफा ऐसे मकान वकान सब मैदान पड़ा था, यहां से सीधे ही स्टेशन पर जाया करते थे, इधर में घूम चक्कर पड़ना है, तीन तय की लाइन ही हो यो यो यो है, और वो घर हो चले जाते थे, फिर वेश आश्रम पड़ा, बीच में एक अटकाव आ गया, वो धाम गंगेश धाम बन गया और पड़ गई, तो ये सब बदल गए, तो अब हमारे देर जब ये बदल गए तो अब बदलते मिटे, ये बदलते नहीं है नहीं रहेंगे, बदलता बदलना मिटेगा कैसे, तो बदल नहीं है, बदल ही बदल रहा है, तो कहा मांगू कसु थे न रहा, देख तो नैण चले हो जाएगी, नेताओं को देखते देखते चला जा रहा है, आज भी चले गए मंडलिया चले गई, रासलीला होती थी वही मल्लेश्वर, वही रासलीलाए, वे स्वरूप, वही स्वामी काम गई, रामधन की मंडली थी, लाडली शरण की मंडली थी, बहुत सुंदर मंडलियां थी, बोरा जी की मंडली थी, हमने देखी है कहां गए, लक्ष्मण की मंडली थी, लक्ष्मण सारंगी में बहुत तेज था बजाने में, ये पीटे नहीं बाजती थी, सारंगी होती थी, टुकड़ा बाजते टुकड़ा सारंगी ये होते थे, पीटे थी फिर पीटे शुरू हो गई, सारंगी में लक्ष्मण बड़े तेज थे, मोटा शरीर, वो शंकर बनता महादेव जी इतना चित्र बनता अच्छा मोटा शरीर, उन्हें वास है ही नहीं। मैं बहुत थोड़े आदमी होगा उनके लीला देखी होगा, लक्ष्मण जी शंकर लीला देखी होगा, थोड़ा होते मैंने देखी। सारंगी बजाने में बड़ा तेज था, जितने मंडलेश्वर जो सारंगी रहती थी पेटियों में, पेटियों से तोता जैसे वो तोता आदि बोलते ना, एक तो साफ स्पष्ट बोलता है, एक तुतलाता है ना, इस तरह से सारंगी तो साफ साफ बोलती है। ए तोती है ये तोता क्या कहते बोले, अरे पेटी पेटी होगी सारंगी देखने में नहीं है। तो सब बदलता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बदलता है। भगवान की लीला क्या लीला होगी कल का पता नहीं लगता, पहले होने पर पता लगता, अब पहले पता लग जाता है। ये पदला उन लीलाओं में अष्ट सात के पद संतों के पद बोले जाते थे, बड़े सुंदर सुंदर भावपूर्ण बोलते रहते थे, करते थे। पूछे स्वामी को मैं क्या हो गया, राजदारी की मर्जी, राजदारी करे जी राजलीला करेंगे, उनकी जैसी मर्जी, जो मर्जी होती थी वैसे होता था। अब वो देखे तो आज और तरीके से सृष्टि और ही हो गई, तो अब और होगी तो अभी और ही होती चली जाएगी। अब कौन सा और होना मिटा है, ये मिट रहा है, सब मिट रहा है। तो अब किससे है, किससे करिए प्यार यार, खुद कर जमाना है, खुद करती जाइए बस, कुछ नहीं परवाह नहीं है, जा रहे सब बदल रहा है। तो ये बदल रहा है उनका हमारे क्या संबंध, हम तो वही हैं, उस समय में थे वो ही अभी हैं, आज ही हम भी हैं, और हमारे शरीर वो नहीं है, विचार वे नहीं है, योग्यता वो नहीं है, भाव वे नहीं है, धारणा वो नहीं है, ये सब बदल गए। तो बदलने वाला हमारा नहीं है, ये वैराग्य से साफ साफ दिखने लगता है, इनमें राग नहीं। क्या देखे आप, देखो तो अपने सही छोटे छोटे थे, बालक थे, खेलते थे, खेल है खिलौना साथी, आज कहाँ हुई गई, वो सब चले गए। ये भी जा रहे हैं, चले क्या कर जा रहे हैं, निरंतर जा रहा है। अब किसने राग करे, किसने द्वेष करे, किसको अपना माने, किसको अपना न माने, क्या राग करे, ये था ये सब तो ऐसा विचार से ही वैराग्य होता है, और इतिहास से वैराग्य होता है, बड़े बड़े राजा महाराज और कथा सुनने से वैराग्य होता है, संत महात्मा और चरित्र सुनने से वैराग्य होता है। कितने अच्छे अच्छे भक्त हो गए, वृंदावन में रहने वाले कैसे कैसे संत थे, आज कहाँ है वो, मेरा हंस संप्रदाय के निम्बर हंसदास जी महाराज बड़े अच्छे संत थे, दो शिष्य थे उनके, ऐसे पूज्य कई संत थे, कालिदेन रहने वाले के संत थे, उधर एक रहते थे नरोत्तम दास महाराज थे, कई संत थे, बड़े विरक्त बड़े त्यागी, एक लंगोटी के कई टुकड़े थे, बीच में डोरी लगी हुई ऐसी लंगोटी थी, बैठे हमने कोई चीज के हमें जरूरत नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, भिक्षा मिल गई वो खा गई महसूस, कोई सवेरे जाते कोई शाम की भक्त भिक्षा उठाते, दिन भर बड़ा भजन स्मरण करते, शाम की भक्त होती तब ठाकुर जी का दर्शन खुलता, वो करके शाम की भक्त में अपना माधु गृह रही और चाली पा लिया। तो ये सब बदल रहा है, अब किसके साथ आप रहोगे, अरे कौन अपने साथ रहेगा, ऐसा बिल्कुल भीतर में बाहर आ जाती विचार, प्रत्यक्ष देखने लगता है कि कितना दिन का संग है भाई, ये अवस्था कितना दिन रहने की है, नहीं तो जा रही है, तो नई नई सृष्टि आ रही है, पुरानी जा रही है, तो ना ही नई से ना पुरानी से किसी मतलब नहीं। शरीर भी हमारा कैसा था और कैसा हो गया, कहाँ रहते थे, पड़े रहते थे। हम यहाँ आए, जगह नहीं मिली कहीं, कारीगर पड़े रहते। कभी ठाकुर जी का बिहार जी का मंदिर है, उसे बारिश हुए ना गोखड़ा, उसमें पड़ रहे थे। फिर वो टट्टी स्थान का एक मकान है, उसमें ही कुटिया मिली, पीछे वहां पड़ रहे थे। वृक्ष कभी मिलती है अच्छी, कभी कभी पेट भरता, कभी पेट नहीं भरता। हम देते चार फुलके, दो फुलके, दो फुलके, आठ फुलके मिलते थे छोटे छोटे। उसमें भूख लगती ज्यादा, पेट भरता था नहीं। एकादशी होती तो महाराज रिश्तेदार से वहां जाते तो फलाहार थाप कर कर लेते, उधर पेट भरता था। चाटिल कुपिन और नारायण महाराज थे, डोरी बंधी हुई थी, आधा अशीन टाट बंधा हुआ, चाड़ी बोलते नहीं थे। संत थे कई ब्रज में, कई संत थे, अब बहुत कम रह गए। गोवर्धन टॉयलेट की मेहर वहां आज भी भजन करने वाले हैं, रात दिन सपने लगे हुए हैं अपने, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आवे उसकी मर्जी, जावे उसकी मर्जी, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ मतलब नहीं। गोवर्धन की परिक्रमा में तलेटी में रहने वाले, तो वो आज देखो तो वो है ही नहीं, बदल गया सभी। तो वो बदल गया तो ये भी तो बदल गया। अभी देखते देखते इन वर्षों में हम देखते तो वो भी बदल गए। तो ये सब संसार बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, अब बदल रहा है निरंतर। वो हमारे साथ कैसे रहेगा, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं। अरे स्वयं आप बदलते नहीं, स्वयं आप मैं तो वही हूँ। तप्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, ये प्रतिभिज्ञा होती है, वो था ये था, हम वो और वे दोनों मिला लेते हैं। और ऐसा था, आज समय ऐसा है, इन दोनों का जो ज्ञान है वो तो एक है, और ऐसा ऐसा दोनों मिलते नहीं, तो वो मिलते नहीं है ही नहीं है हमारे, ऐसे कोई संबंध नहीं है। संबंध रखो तो पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, क्या मतलब है इसे, हमें क्या मतलब है, क्या लेना है इसे, क्या देना है, कितना दिन का संबंध है, को ऐसे मेरा फिर चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ऐसे राग रहे तो जाए। प्रत्येक परिस्थिति में अपने को अलग माने, ये तो सब अलग है। शरीर और संसार तो एक है, और परमात्मा और हम एक है। संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। शरीर बदलता है, शरीर नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदला, एक है संसार शरीर एक है। संसार शरीर दो नहीं, एक एक ही है, एक बिल्कुल संसार का एक अंश है, उसको शरीर कहते हैं। कभी संसार से अलग हो नहीं सकता है किसी की ताकत के पृथ्वी को छोड़कर चला जाए, कहाँ जाएगा। शरीर पांच भूत, पांच भूतों को छोड़ जा सकता ही नहीं, पांच भूत जाए, पांच भूत रहने वाला है। ऐसे संत गए, कोई हमारा संबंध नहीं है, हमारी कोई मतलब नहीं है, ऐसे मैं अलग हो गए, सब साफ दिख रहा है। ये बदलता है, मैं बदलता है, मैं वही हूँ। बचपन में छोटा था तब मैं वही हूँ, पढ़ता था, खेलता था, शक्ति थी, चलते रहे, फिरते रहे, बैठते थे, पुनः कायल दया है। इस पर थोड़ा जल था, वहां एक कदम का वृक्ष है, उसके पास भी जल था, जमुना जी का। अब कहाँ है वो, मीलन दूर चली गई थी जमुना जी, मीलन दूर चली गई। अरे देखो ना, घाट पड़े हुए, सुने घाट पड़े हैं कोरे, तब यहां पूरी नहीं थी, उनसे पैदा घाट है, फिर भी पास में चलती थी आवाज ये जाते हैं गंगा जी हूँ, और तो आगे लेता आता खेत आ जाते हैं, खेतों के बाद गंगा जी आ जाते, जमुना जी आ जाती है, और ये था बड़ा स्वच्छ पड़ा है, एकांत बड़ा सुंदर, रात्रि को पड़े रहो मोर से आनंद से साफ लेता पड़ा सच खेत बाड़ी अंदर नींद रह जाती है नया ढंग हो गया उधर से जबरदस्ती दिखती है उधर से होकर वृंदावन के पास हुआ होगा दिखाती है यदि आकर के बहुत तो ये बदल गया ना तो इसे सिद्ध क्या हुआ कि बदलने वाले के साथ स्नेह करना ये राग है इसको आसक्ति कहते हैं कामना कहते हैं राग कहते हैं इससे बाहर राग रहित तो हो जाओ बैराग हो गया इसको बैराग कहते हैं सब कुछ अच्छा नहीं लगता अच्छा लगे तो रोवे क्या करें साथ में तो ये रहता नहीं ना हम मेरे साथ रह सकते ना हमारे साथ ये नहीं रह सकता ये तो बदलता रहता है ये तो काम कर दिया अपना जैसे वो किराया दे कोई काम करा दिया कर दिया पैसा दिया खत्म किया वैसे बड़े बड़े मकान बन गए शाम मैदान से दूर तक मकान बन मकान ही मकान कल्चर कैंसल थी खटखट खटखट तो सिटी होती थी आटा पीसने की सब कैंसल थी टीला थे बड़े बड़े ये जहाँ पर ऊपर बना हुआ है ना अपने हम रहते थे वो मकान वो टीला दिखता था अलग तब टीला रूप ऊपर बड़े चीज दिखते ही नहीं ये जब बना है ना ये रंग जी का मंदिर तो उस समय ईंट और बनाई जिनसे ही टीला पड़ गए बड़े बड़े बड़े बड़े टीला अलग अलग टीले दिखते बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अब कहाँ है तो इस तरह से संसार सब प्रति क्षण बदलता है चलता रहता है इसमें मोह कर दे आसक्ति कर ले गलती होती है क्या फायदा में मोह करने से ये ठहरेगा क्या आप इनके साथ रह सकते हो क्या आपके साथ ये रह सकते हैं कभी नहीं रहने वाले तो क्या मोह करे ना करे सेवा कर दो बस क्षेत्र थे उस क्षेत्र में रोटी मिलती थी ले रोटी कहा परे तो वो दिशा कैसी यार है ही नहीं ऐसे सब संसार बदल रहा है तो बदलने वाले से जो राग नहीं रहना है शरीर में भी राग नहीं रहता मन बुद्धि इंद्रिय आदि भी अपनी नहीं मालूम होती मैं पर भी अपना नहीं मालूम होता सब बदल रहे ऐसा वैराग्य होता है जो वैराग्य कहते हैं अहुआ हारे वा मलब तेरी पौवा सुर देवा मनोवा दुष्टे वा कुशम शयन वा दृष दिवा तिणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलभत मोरेति जा प्राण न किसी से पहचान है कोई बात है भिक्षा जाते कि नहीं घर पर इतना सुख टूर देते हैं आटल आटल क्या कर भाई एक माप का इतना टुकड़ा टूर दे दिया अब पेट कैसे भरे भूख लगती थी ज्यादा अग्नि दे पाचक शुद्धि थी अवस्था जवान थी 60-62 वर्ष हो गया बात न्यासी है निब्बे 1989 इन दोनों में शुद्ध याद ठीक ठीक याद नहीं है तो देखो कितना संसार बदल गया कितना ये शरीर बदल गया आप कह रहते हुए देखते हुए कितना बदल गया तो ये बदल रहा है इसको बदलने को देखने से वैराग्य होता है पुराने खंडहर पड़े हैं उनको देखने से वैराग्य होता है ये भी मकान थे कहां पर सुनी सुनी क्या क्या चीजें थी क्या हो गई ये क्या थी, क्या हो गया, अब क्या है, क्या हो जाएगा, ऐसे हरदम जा रहा है। अब किससे प्रेम करे, किसके साथ रहे, किससे राग रहे, किसका भरोसा रखे, कोई भरोसा नहीं। स्वाभाविक ही और बड़ी शांति आनंद है, मतलब है। बड़े दीन बंधु संत, दया के वाहन, भजन करने वाले, भर्तृहरि थे, भर्तृहरि राजा पढ़े तो बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान, व्याकरण के बड़े विद्वान, व्याकरण में मत आता है उनका, भर्तृहरि का श्लोक बद्ध नहीं लिख दिए, श्लोक बद्ध कारिका है उनको बनाई। वो बने और राज करने लगे तो राज बड़ा न्याय से किया, ब्याह हो गया तो रानी के साथ में रहे, जो महल में ही पड़े थे रात दिन, राज कौन करता है, क्या ढंग है, पर नहीं अगर छोड़कर चले तो पीछे आए ही नहीं। तो हमें तो एक बात मिलती है, ये सब छोड़ा पकड़ा छोड़ा पकड़ा, पर जिस दिन बैरा गया फिर छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा ही नहीं, अंत में तो यहाँ आए। राग जो बदलता रहता है, वैराग हुआ तो पहले ही कहते थे कि ऐसा दिन कभी होगा, बड़ी मस्ती से वैराग्यवान थे, चलते थे, एकाकी निष्प्रिय शांत पाणिपात्रो दिगंबर बड़ा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूल ने क्षमा। भगवान शंकर के भक्त थे, हे शंभु हे शंकर, वो दिन कब होगा, एकल रह जाओ, कोई सहायता करने वाला नहीं, बीमार पड़ जाए तो कोई पानी पड़ने वाला नहीं, कोई पूछना ही नहीं बाबा क्या चाहिए, कोई पूछता ही नहीं, उसमें आनंद रहता, कोई पूछे तो वो अच्छा नहीं लगता, जल भी कोई नहीं पूछे पड़े है, मौज रहती, आनंद रहती, कोई किसी से मतलब नहीं, एकाकी निष्प्रिय परवाह नहीं किसी की भी, जीने की भी परवाह नहीं, वस्तु मिल जाए तो परवाह नहीं, रोटी मिल जाए तो मौज, नहीं मिल जाए तो मौज, अपने कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, रोटी भी मिल जाती है, सब मिल जाता है, आपने मिल जाता दे दिया बस, शांत न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, पानी पात्र मिल गया तो हाथ में ले लिया, ये हाथ ही ये पात्र, और दिगंबर जात रूप धर, जैसे मां से पैदा हुआ वैसा ही, एक भी धागा नहीं शरीर पर, हे शंकर वो कब दिन होगा, कदा संभव भविष्य में कर्म निर्मूल नहीं क्षमा, सब कर्मों का निर्मूलन करने में समर्थ हो जाए, हे शंकर वो कब दिन होगा ऐसा, ऐसी मस्ती उनकी प्यारी थी, निकल गई बात। मस्ती में पड़े, मस्ती में आनंद में मौज में पड़े, वे कहते हैं कि गंगा जी के जमुना जी के किनारे पर पत्थरों में पड़े, वहां पर रेत में पड़े हैं, वहां बैठे हैं और भगवान शंकर को शिव शिव शिव शिव शंकर शंकुवा, तीन तीन लाख का एक एक दाना, ऐसे रत्नों का हार पड़ा है लंबा, तो वो हार देकर तो हमारे वहां पर राग नहीं होता, और ये सांप देकर कोई भय नहीं होता, वो भी एक लंबा लंबा पड़े, वो भी लंबा पड़े, बलवान भैरी आ गया तलवार निकाल करके माथा काट लेगा, वो आ गया तो वैसी मर्जी है, प्यारे मित्र आ गए पहले नारे वही आ गए साहब, तो कोई परवाह नहीं। ऐसे भर्तृहरि जब राज छोड़कर चले तो ये वृत्ति हो गई, हो वा हरे वा बलव तेरी पौवा सोनी वा मणव वास्ते नम समुद्र। हमारे भय तो नहीं पड़ता कोई आए जाए जाए, कुछ पुण्यारण्य किसी एक पवित्र जंगल में जमुना गंगा जी का किनारा है, वहां पड़ेगी शेव शेव शेव शंकर शंकर शंकर हर हर हर हरे शिव शिव शिवे ती प्रलपद वह भूमि शैया मशन मुकुधान भुजलता महाभूमि शैयामशन मुपधान भुजलता वितान साकाशो जजन मनुकूलो यमानिल स्वभूति संग सुखी शांत शेते विगत भव भीते नृपैव मौज में पड़े हैं बजे राजा महाराजा हो से कुछ पास नहीं है। सैया ये बड़ी भाई पृथ्वी यही सैया है भाई साहब ये केन सीधा सन्ना ये केन सीधा सदा यत्र कुत्रा भी शाही सा तन देवा ब्राह्मण विदु वो ब्राह्मण है, उसका ब्राह्मण का लक्षण है। किसी ने दे दिया तो खा लिया, बस खा लिया, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। और मैं सोया तो तकिया लगा दिया, सो गए पड़े आकाश रूपी तंबू बार लगा हुआ है, बीच में झार गिलास ये तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा दीपक हो रहा है, चारों तरफ से सब दिशाएं हवा कर रही है, हवा दिशा खुली है, हवा आ रही है खुली, कोई अटकाव नहीं। दीपचंद्र स्वधृति मरिता संग मुदिता सुखी शांत शेते विगत भव भीति जर्मन का भी भय नहीं है, जर्मन हो जाएगा क्या हो जाएगा। राजा महाराजा फिर मौज से बड़े मस्ती रहती आदमी की मस्ती, ऐसा दिन होता है एक आनंद जान रहे हो। सर्व सुख वैराग्य में तेज तपस्या मां, वैराग्य में सब सुख हो जाए, दुख होता ही रहे, ये दुख होता है राग से कामना से। कामना क्या है कि रिमेशादी इच्छा काम शोधिता काम लोग कहते ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पकड़ लो फिर अशांति अशांति, और कैसा होना चाहिए जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अपनी क्या मतलब ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो वैराग्य हो जाएगा। दो पकड़ ले हुए कहता ऐसा होना चाहिए ऐसा ये चीज मिलनी चाहिए ऐसा ये नहीं होनी चाहिए, आप तो जाएगी क्या होना क्या होना क्या है। तो भरतरी ऐसे है राज छोड़कर निकल गए, तो कई तरह से कथा आती है। उज्जैन में राज्य करते थे एक सोम शर्मा ब्राह्मण देव थे, वो ब्राह्मण देवता जंगल में गए और तपस्या करी, तपस्या करी, तपस्या करते करते भगवान शंकर प्रकट हुए। तो क्या चाहते हो कि महाराज अब जैसा चाहिए कम है जैसे बने रहे, वृक्ष की तरह बात थी। तो उन्होंने फल दे दिया, ये फल खा लो है जैसे बने रहो। उसने देखा कि फल खा लिया है, अब क्या अपने दे रह जाए तो क्या फायदा। वो फल लेकर के पूछे कि ये खाने से अमर हो जाता है आदमी, अच्छा तो मैं अमर हो जाऊं तो क्या फायदा होगा, भिक्षावृत्ति मांगते खाते रहो मरियो क्या फायदा हो, अमर होने से क्या मरने से क्या मतलब होता हमारा। राजा भर्तरी अभी राज्य कर रहे हैं, वो राज्य करते हैं वो अगर चाहे तो दुनिया के बड़े लाभ होगा। यस्मिन जीवति जीवंती बहवः श्रोत्र जीवतु संसार में जीने का तो उसी को ही अधिकार है कि जिसके जीने से बहुत से जीते हैं। अपने वयाजी पक्षी पक्षी भी अपनी चंचू से अपने उदू पूर्ति करते हैं, वो जीवे तो क्या मर जा तू क्या। तो ये तो भर्तरी हरे को देना चाहिए, पर उदा कर महाराज ये हमारा फल है, आप लोग तो जीते रहोगे, अमर फल लिया ले लिया। उनके रानी में स्नेह ज्यादा था उस समय, प्रेम अधिक, कहते मैं तो जीता रहूं, ये बूढ़ी हो जाएगी मर जाएगी तो फिर क्या होगा, ये अच्छी रहे, हम बूढ़े हो जाए मर जाए कोई परवाह नहीं, ये सुंदर सदाई ऐसी ऐसी बड़ी रहे। उस दे दिया कोई तो अमर फल है ये, अब खा लोगी तो आप ऐसी की ऐसी जवान सदा के लिए बनी रहोगी, फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ही ब्राह्मण ने दिया है, ठीक है। उसने देखा कि मैं तो ऐसे रहूंगी, परंतु हमारे ये एक स्नेह है प्रेमास पर, वो अगर मर जाएंगे तो उसको दे दूंगा, ऐसी जवानी बनी रहे। उसने उसको दे दिया, एक नौकर था चरबेदार, घोड़ों का काम कर, घोड़ों का काम करने वाला, तो फिर उसको दे दिया। उसने देखा रे मेरे जीने से क्या फायदा, मेरे तो वेश्या है वो बड़ी सुंदर है बड़ी अच्छी है, वो ठीक रहे तो अच्छी बात, उसने जाकर वेश्या को दे दिया। वेश्या को दे दिया तो वेश्या ने देखा कि भाई मैं जी कर क्या करूंगी, ये काम पाप कर्म करते करते मर जाऊंगी, महाराजा भर्तरी बड़े अच्छे राजा है, अगर उनके हाथ लग जाए तो वो जीवे तो बड़ी प्रजा में शांति मिलेगी। उसने विचार करके महाराजा ने भर्तरी को दिया कि महाराज ये अमर फल है, आप फल तो अमर हो जाओ। तो कहते कहां से आया तेरे पास फल, अगर धमकाया उसको कहां से फल आया, तो बात कर दी अमर दिया। उसको बोलकर धमकाया किसने दिया, रानी ने दिया, रानी को धमकाया कहां से, फिर विचार आया यान चिंतयाम सततम महिषा विरक्ता साप्यन्यमेच्छति सदनोऽन्यशक्त अस्मत्कृते च परिदृश्यति तासि धन्या भक्तांच तंच वदनंच एमांच मांच। मैं चिंतन करता हूँ कि ठीक है, यान चिंतयाम सततम, तीन तरह चिंतन करता हूँ, मन उसमें लगा रहता है, अब आप दूसरे को चाहती है। जो रानी है साफ ही अन्य मिच्छते, अब वो जो जागरण बेशम ही लगा हुआ है, वो रानी को ही कुछ नहीं समझता है। अरे अस्मित कृत तो परितुष्ट का धन्या, वो बेश्या है जो मेरे को चिंतन करती है। तो धिक्तांच तंच मदनंच एमांच मांच, धिक्कार है उसको रानी को, धिक्कार है उस रानी में वो मित्र लगता है, वो एहसान से उस वेश्या को और कामदेव को, अरे मान से मेरे को भी धिक्कार से फंसा होगा, चलो अपने बदल करेंगे, कोई अपना नहीं है संसार, सबसे चूट कर दे रानी में वो, या रानी ऐसे बात निकले उसे चलती। पहलकार कहते महाराज कई मिसल ऐसी पड़ी है कि वो दशरथ करना बाकी है, क्यों काम करना है, ऐसा मुकदमा चले जाओ, अब भाई तुम जानो, चल दिया पर भाई भजन करेंगे भगवान में, मस्त हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो मेरे को चाहती नहीं, अरे उसको रानी मिल गई फिर भी पेशा बंद होने देता, ये पेशा जो हमारे पर रहती हो रही है, ये कामदेव को नमस्कार है भाई। तो धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच, धिक्कार है सब। चल दिया गेरवा कपड़ा पहना हुआ, मस्ती से रहते हैं, कोई किसी ने दे दे तो खा लिया, देख सकते हैं सुंदर शरीर था, राजा थे सुंदर, बड़ा सुंदर शरीर। चलते चले चलते चलते कश्मीर में पहुंच गए, कश्मीर में वहां पहुंचे तो एक बड़ा शहर, उस शहर के बाहर एक कुआ था, वहां पर गए, कोई पानी भरने वालों से जल ले लिया, स्नान कर लिया और स्नान करके वहीं बैठ गए। एक तरफ अपना भजन स्मरण करने बैठ गए। अब देखे भगत पर क्या होता, कहा मिलता है, क्या नहीं बैठे। उस कुए का जल बड़ा अच्छा था, तो वहां के राजा थे कश्मीर के, उस राजा के वहां से जल जाया करता था, उस कुएं का ही पीते थे राजा जल। तो वे दासियां आई तो उन्होंने देखा कि बाबा जी बैठे हैं, बड़ा भव्य सुंदर शरीर है, घोर कपड़ा काशा पहना हुआ, किसी भी ध्यान नहीं बैठे। कोई आया है, कौन चला गया, कौन जल भरता है, कोई नहीं भरता है, कोई कौन आता है, कौन जाता है, किसी तरह कोई ख्याल नहीं बैठे भजन में। उन्होंने देखा तो वे दौड़ी जल्दी, देरी हो जाएगी, बाबा जी बैठे तो बैठे, चल दे तो फिर क्या पता कहां मिलेगा। ही हमारे राजा साहब महाराजा चाहते हैं संतों का संग, तो आज बतावा कैसे संत आए हैं। जल्दी जल्दी दौड़ी गई और जाल कहा सब, आप संतों का दर्शन करते हैं, संतों को बुलाते हैं, सत्संग करते हैं, तो आज एक माने संत देखे, परवाह ही नहीं है कुछ भी, और ऐसे बैठे हैं बड़े मौज से, तो भाई चलो दर्शन करेंगे। तो मंत्री को कहा कि देखो हमारे तो आने जाने में देरी लगेगी, राजा का जाएंगे, लवाजवा होगा, साथ अपार्टमेंट होगी, फौल होगी, हाथी घोड़ा सब कुछ सजावट में देर लगेगी, आप जाओ जल्दी, वे चले न जाए कहीं भी, फिर कैसे दर्शन होगा। तो राजा मंत्री गए सब, जाकर देखते ही पहचान लिया, ये तो अमुक राजा के, वो राजा है वो तो वो क्या थे कि वो भाई के पिता के मंत्री थे और मंत्री का पुत्र था वो, तो साथ में भर्तरी और वे साथ में पढ़े थे और आपस में मित्रता थी। अब यहाँ कश्मीर के मंत्री और यहाँ गए, वो राज ले गया उधर, तो विचार किया अब क्या करे, है तो वो हमारे मित्र पर उसको छेड़े कैसे, बाबा जी बने बैठे हैं, दारीश कर ले, गुस्सा कर ले तो आफत हो जाएगी, साधु है। तो पास में चला गया वो बाबा बैठे मस्ती में, तो यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मथिरावयो हो किंजात मधुरा ये न यूयम यूयम वयम वयम। बोले कि एक दिन वो था कि तुम तो मैं ही हूं, मैं तुम ही हो, मन तुम्हें हमारे में भेद नहीं, ऐसी मित्रता थी, कहा कहूं करतार को दो दो देह धरी, और मेरे और मेरे मित्र की एक ही कौन करी, हमारे मित्रों की दो शरीर को कर दिया। ऐसे एक दिन था, तो वो श्लोक बोला यूयम भयम, आप तो हम थे, यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयो आवयो इति मति आसीत, ऐसे आपका हमारी मित्रता थी, किंजात मधुना ये ना, आज क्या हो गया, यूयम यूयम वयम वयम, आप तो आप ही हो गए, हम हाँ ही रह गए, मैंने आप कितने संत हुए, कैसे मस्ती में हम जो वैसे ही फंसे हुए, क्या हो गया ये आज, जो एकता थी हम करते थे, तो यूयम यूयम वयम वयम खोले, देखा कि आप क्या बात है भैया, भजन करो भगवान में लग जाओ, और क्या पड़ा है। उसे जल्दी लगी कि बस राजा आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, बात भी नहीं होगी, इस वास्ते जागृत किया, भाई राजा आए अभी सर्दी है, क्या मतलब राजा से क्या प्रजा से, तुम्हें करना हो तुम भी करो भैया, चलती है। तो ऐसा बैराग्य हुआ, मना सब छोड़कर चल दिए, किसी की परवाह ही नहीं, कोई आता है जाता है, रहता है खाता है, कोई पीता है, कोई आदर करता है निरादर करता है, प्रशंसा करता है निंदा करता है, मतलब क्या ऐसा। तो भर्ती की ऐसी मस्ती थी, तो मस्ती क्या बैराग्य हो गया, उसी बैराग्य क्या हो गया, ये पुरुष को वैराग्य कब होता है कि जब पहले से ही अपने सावधान होता है। राजा महाराजा होता है उनको वैराग्य हो जाता है, बहुत बड़े धनी हो उसको वैराग्य हो जाता है, अथवा जो काम इतना करते हैं, जूती बनाते हैं, मकान बनाते हैं, चीज बनाते हैं, कमाते खाते हैं, अपना करते हैं, उनको फेरा हो जाता है। ये बीच में जो होते हैं ना, फैक्ट्री खोल देते हैं, उतना धन कर लेना, उतना कर, उनको फेरा नहीं होता, वो उसमें फंसे ही रहते हैं, उसको फेरा नहीं होता, उनको साधारण भी हो जाता। वो बहुत बड़े धनी है जिसमें धन की संपत्ति अपने मानते ही नहीं, वो प्रजा की चीज है, प्रजा के खर्च करनी है, बस अपने अपने क्या मतलब उसे। साधारण कमाते खाते हैं उनमें तो मुझे मजूरी करने वाला बहुत हो जाएगा, पर वे फैक्ट्रियां खोलते हैं, इतना धंधे से हो गया, इससे धर्म से हो जाएगा, इतना उसे हो जाएगा, वहां से ये हो जाएगा, तो इध मध्य में अलब आशु संपत्ति, इध मध्य में अलब प्याप से मनोरथम इधमस्ती भविष्य मनोधर्म, यही बात रहती है। और इतना को मार दिया, निशी चाप रानी ईश्वर हो महम भोग शुद्ध हो बलवान सुन, दया का कारण है कि सब चीजें मिलकर के एक जगह आशक्ति हो जाए। जैसे राजा की एक पिंगला नाम उसमें था, स्त्री में आशक्ति होगी, बस रात दिन वहीं पकड़े ना, उसी मर्जी में मर्जी बस। तो पहले सबसे वृत्ति लग करके एक में लग गई, और वहां से उठे तो पट सबसे समझ सूर्य पहले तो, और उसके समझ सूर्य, अरे मैं क्या विश्वास करता हूँ क्या ये है। ऐसी घटनाएं हरेक की होती है जीवन में, ऐसी घटनाएं होती है। वो राजा की बड़ी घटना है, हम लोगों को छोटी होती है, छोटी ही रह रही, पर ऐसी घटनाएं होती है, हमने तो देखी है भाई, आप लोग जाने, बड़ा धक्का लगता है मन में, अरे मैं क्या विश्वास करता था क्या है ये, तो भक्त पर ये पोल निकल गए थे, चक मन उठ जाता है। जैसे बेल मंगल का सब अधिक पिंगल वो वेश्या थे ना, चिंतामणि, उस वेश्या में मन लगा हुआ था, बिल्लु मंगल बड़े अच्छे पंडित थे ब्राह्मण, उसे मराठा तो वैसे, तो उसमें क्या गए, वो रात दिन वहीं रहते थे अपने वेश्या के यहाँ पर, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, सब वेश्या के यहीं पड़े रहना। तो ऐसे करते करते श्राद्ध का दिन आ गया, श्राद्ध ने लोगों ने कहा पिता का श्राद्ध तो करो, जा श्राद्ध तो कर दो, कम से कम पिंड पानी तो दो। बड़े पंडित थे, संस्कृति विद्वान थे, तो करने से गए घर पर, घर पर गया, सबको निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को बुलाए, श्राद्ध किया। तो श्राद्ध होता है वो अपराह्न में, सूर्य इधर आ जाए मध्यान्ह से, तब श्राद्ध का वक्त होता है। उसमें ब्राह्मणों को भोजन किया, पिंड दिया, पानी दिया, सबको भोजन करने के बाद भोजन किया, भोजन करके वहां से रवाना हुए, बेशक वहां जाना है, वो चिंतन उसका हो रहा था, अब जाना कब जाने, होने लगी वर्षा, वर्षा बरसने लगी एकदम जोर से। अब वर्षा में ही गुजरो, अब कैसे जाए उसे, हमारे प्यारी के पास में तो जल्दी पहुंचना है, चिंतामणि नाम वेश्या थी, तो वो पहुंचे तो बीच में आएगा बाढ़, पर पर्वत में कोई जंगल में बरसी, वर्षा वर्षा से पड़ा या जोर जो पानी वो आ गया बीच में जोर से, अब बाढ़ में कैसे निकले, रात पड़ गई, अंधेरी रात होगी, रात में वर्षा बरसे तो देखा कि अब क्या करें, तो अंधेरे में जाएंगे तो वहां एक मुर्दे की लाश मिल गई, एक स्त्री की लाश थी, उनको शरीर फूला हुआ, तैरती चली जा रही थी, पुरुष और स्त्रियों की लाश होती है ना, तो जब उसमें वो वायु होती, धनंजय वायु होती, वो धनंजय वायु फूल जाती है तो सूझ जाता है, और सूझ जाता है तैरने लग जाता है, पहले डूब जाता है, डूबने में पानी भर जाता है, पानी भरने पर वायु भर जाती है, वायु भरने पर फूल जाता है, फूल जाने पर तैरने लगता है, तो स्त्री होती तो ऐसे तैरती है, पुरुष होता है ऐसे तैरता है, स्त्री का ये भाव भारी होता है, ये भाग इस बात ये नीचे रहता है, पुरुष का ये भाग भारी होता है, ऊंधा रहता है, पुरुष ऊंधा रहते स्त्री ऐसे तैरते हुए चले जाती, तो वो स्त्री चलती जाती थी तो समझा कि मेरी प्यारी ने ये नौका भेजी है, ऐसा विचार कर और उस पर चढ़ गए, ख्याल नहीं आया क्या है, काठ है कोई मनुष्य है, और चढ़ करके ये पहुंचे फिर उस किनारे किनारे पहुंच कर उसको बांध दिया भाई ये तो बांध दो उसको अब वहां देखे तो किवाड़ सब बंद सब किवाड़ बंद चारों तरफ देखा कोई बुहारी बारी बोरी खुली नहीं है उसने देखा भरसा भरसती अब कौन आएगा वहां पर यू निश्चिंत तो ही है तो चारों तरफ फिरे तो एक सांप था काला नाग वो ऊपर ऐसे डंडा था ऊपर उस डंडे के ऊपर ऐसे लट करके नीचे लटक रहा था कहते कि ये रस्सा है उसने दिया है उसको पकड़ा तो पकड़ता रस्सा अपने ऊपर को पकड़ लिया ठीक तरह से जोर से पकड़े जोर से पकड़े उसे चढ़ गया ऊपर ऊपर चढ़ करके चला गया सांप मजबूत पकड़े ही रहा सोन काटे गए वो भगती नहीं मिला बेचारा यू लपेटे में यही मजबूत कोई पकड़ रहा है नीचे खेच रहा है तो छोड़कर वो गया नीचे नीचे गया चाहते तो हुआ सोती बेचारे उसको नींद आई सोती है तो उसका दरवाजा था उस बार से सीढ़िया का दरवाजा भी बंद था तो उस कूदे धमाक से पड़े तो भाई क्या हो गया नींद खोली देखा तो वो आ गए बिल्लू मंगल क्या है कहां से आए कैसे आए आ गया मैं तो कैसे आए बंद घर में कैसे आए कि तेने रस्सा गिरा रखा था नहीं उस रस्से की सेवा लाए गए मैंने रस्सा लटकाया ही नहीं अरे मैं चढ़ कर आया हूं उसे लाल चल लाट देगा तो काला सांप ये काटा ही नहीं आपको वो काटे क्या वो भी डंड पकड़ लिया ऐसे वो चढ़ गया ऊपर और नदी चलती उसमें कैसे हुआ कि नौका मिल गई तेने भेजा कोई जा देखो क्या है देखा तो एक स्त्री की लाश आप जिसके लिए आए यही दशा है ये देख लो ये दशा ऐसी होने वाली है ये दृश्य ऐसा ही होने वाला है ये एक धातु है ये चीज मैंने विचार आया कपड़ा सब भेजा हुआ पानी टपक रहा है कि आज साधुता आज तो ठहरते कब से कर मेरे जाते कैसे कैसे तेरे छोड़ दू फिर वो आई कि तेरे इसे हार्डवांस पर इतना किया अगर भगवान पर करो तो कितना निहाल हो जाऊंगा यही वृत्ति तो आपके है उसने महाराज बैराग के पद गाना शुरू कर दिया गाने में तो हुशियार थी हमेशा अब भगवान की लीला के भगवान के पद बैराग के पद वो सुनने लग गया सबसे वृत्ति हटी थी उसमें लगी थी अरे उसने दे दिया ऐसा उपदेश अब उसका मन लग गया मन लगते विचार क्या नहीं भगवान को छोड़ करके मैं आ गया इधर दुख हुआ सुबह होते आप चल दिया बस अब चल जाए निकल गए और जहां कहीं गुरु बोटी मिल जाए खा लिया कहां जाना है किधर जाना है कोई मतलब नहीं जब कहीं भजन कर दे भगवान के दरबार लग गए भजन पहुंचते पहुंचते एक गांव में पहुंचे भिक्षा पा ली देखा तो एक स्त्री जल का घड़ा ऊपर उठाए हुए जा रही थी देखा तो उसका रूप बड़ा सुंदर था कि तो बड़ी सुंदर स्त्री है देख ले कहते फंस जाएंगे फंस जाएगा मैं छूना तो है ही नहीं पर देख तो क्या कम से कम देखने का शक्ति उसको देखने लग गया देखने लग गया पीछे पीछे हो गया उसकी ये था सुंदर देख ले स्वरूप देख ले वो गई घर में चली गई घर में गई तो उसको पति थे क्या बात है महाराज एक ऐसा भिख मंगा साग है उसकी नींद को अच्छी नहीं दिख रही हमें वो मेरे पीछे आप आ रहा है तो कौन है तो वह तो भीतर रही वो पहुंचा वहां क्या बात है कि वो स्त्री कहाँ है मेरे को दिखा दो दर्शन करा दो मैं देख लू क्यों और मेरे कोई नहीं कुछ होगा ही मैं सोना नहीं है केवल देख रहे को तो मेरी स्त्री है तो दिखा दो तो वो देखूंगा बेचारा क्यों ऐसे उसने देखा भाई स्त्री है देख ले उसे जाकर कहा कि तुम चार बार वो कहता मैं देख लो एक बार केवल देख लो और मेरे कुछ नहीं करना है कितनी सुंदर है स्त्री है देख लो तो महाराज वो जा खड़ी होगी बेचारी पति ने कहा देखा देख मन में चोट लगी कि क्या दशा है किस अवस्था में तो मैंने घर को छोड़ा और उस बेशक गया और उसने कहा अब चला फिर ये आंखों ने इसे देख लिया तो महाराज पास में खड़ा था बेल का वृक्ष, बेल के कांटे होते हैं गांठों वाले, कोई कांटा कर रही थी हमारी आंख में, आंख फोड़ दिया, खून निकलने लग गया। वो ब्राह्मण कहता है महाराज क्या करते हो, क्या करते हो, ये कभी सुनी, अब पानी पड़ रहा है, इधर पानी भी पड़ रहा है, खून पड़ रहा है, दो आंखें फोड़ दी, अब किधर जावे, तो कहाँ जावे, अब जन्म के अंधे होते हैं वो तो सावचेत होते हैं, अब नया अंधा होता है उसकी बड़ी मुश्किल होती है, अभ्यास कुछ नहीं, चल ठोकर ले यही जावे, कोई कुछ खाने को दे दे न दे दे। महाराज वो कोठाग्नि ठीक नहीं हुई, दस्ता लगने लगी, दस्ता लगने लगी, वो दस्ता लगने पर विकार आग फोड़ने से ऐसा आनंद आया भीतर से कि भगवान में लग जाओ तो बहुत ठीक हुआ है, अब तो बहुत ठीक है, अब दस्ता लग रही है और बस सब शरीर निर्मल हुआ हुआ है, अब कुछ कोई खाने को दे दे, कोई कह दे पथ ले ले, फिर बैठे। पर भगवान का चिंतन हो रहा, कृष्ण भगवान के प्रेमी हो रहा, कृष्ण भगवान में लग गया मन, अब वो मन लग गया ऐसा तत्काल मन लगा, अब कभी मन जाता ही नहीं, भगवान में लग गया। तो एक दिन बैठे है, कुछ मिला नहीं तो कृष्ण भगवान तो बड़ी लीलाधारी है, पथ लेकर पहुंचे कि बाबा क्या सोच रहे हो, लो पथ लाओ, हाथ पैर धो लो, ये ले लो पथ। वो वाणी सुनी बड़ी सुंदर, कि तो बड़ा सुंदर बालक है, लेकिन वाणी बड़ी सुहावनी है, पथ दे गया, पथ तो दे गया पर मन ले गया, अब मन वही बालक के चिंतन हुए, उसी बच्चे के चिंतन हुए कि बच्चा कौन था, फिर मन में आ रही स्त्री के मुंह से निकला, अब बच्चे के मुंह फंस गया, अब क्या करूं मैं, कैसे करूं, अब छूटता है नहीं, उसका कैसा बोल दिया, कैसा उसका प्रेम, कितना उसे पथ दिया, ऐसा किया, बस दूसरे फिर आया, बाबा जी क्या सोचते हो, पथ लोगे, कि भैया क्या सोचता हूं, तुम उपकार करो, क्या मेरे को वृंदावन जाना है, तो वृंदावन में पहुंचा दूंगा, वृंदावन पहुंचा दूंगा, चलो मेरे साथ एक पहुंचा दे, लाठी में लाठी पकड़ लो, तो मैं चलूंगा आगे, लाठी पकड़ लगे पीछे पीछे हमने चलते हैं, प्रचार देखो तो ऐसा बालक है, कितनी सुंदर तो वाणी बोलता, कैसा कंठ है, कितनी लुभावनी वाणी है, तो लकड़ी पकड़े पकड़े हाथ पकड़ लिया, क्यों छोड़ दे बाबा, छोड़ो मेरे कुछ बड़ो, क्या नहीं छोड़ूंगा, अब क्या छोड़ूंगा, छोड़ा तो चढ़ दिया, छुड़ा दिया, तो कहा बाहर छुड़ा ये जा तो निबल जाने के मोह, पर हृदय से हरि जाओगे तो सब वीर बुदुआ, तो तुम्हारे वो सूरवीर तब समझ मेरे हृदय से चले जाओ, नहीं जा सकते आप। तो भगवान ने दर्शन दिए कि नेत्र तुम्हारे ठीक है, नेत्र कर दिए, दर्शन दे दिए, तो तुम सदैव ना दर्शन मैं नहीं चाहता नेत्रों को, नेत्रों के कारण से मैं बहुत आफत होगा, अब नेत्र मैं नहीं चाहता, मेरे को तुम्हें पहले से ही कर दो, ऐसे भगवान के दर्शन हो गए। थोड़ी देर चले रहे तो वही कीर्तन हो रहा ना, ये वृंदावन गए, आ गया वृंदावन, आ गया यही आ गया, ये बात हुई साहब। तो यूं वैराग्य होता है, ऐसी घटनाएं घटती है ना, सब शहर किसी में जाए, आज वैराग्य क्यों नहीं होता, कि सब आप किसी में लगे नहीं हो, केवल रुपया में लग जाओ, केवल स्त्री में लग जाओ, किसी एक पदार्थ में लग जाओ, तो पहले तो एक छोड़ हो जाए, एक छोड़ छूटी भगवान भगवान की हो जाए, अब मन लागो वो मार्ग, कुछ धन भी चाहते हैं, कुछ मान भी चाहते हैं, कुछ निरोगी हो चाहते हैं, कुछ समाज में नाम भी चाहते हैं।